To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 19 marca, minęła 23. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Sytuacja na paryskim lotnisku Orly wraca do normy. Policja zastrzeliła sprawcę ataku, wypuściła ojca napastnika, przesłuchuje brata i kuzyna. Uwaga, kierowcy, wypadek na 19 w Wasilkowie. Poznań wyremontuje most Lecha i zbuduje węzeł Nowa Naramowicka. Dzień po ataku na żołnierzy na paryskim lotnisku Orly sytuacja wraca do normy. Służby informują, że w porcie panuje normalny ruch, są tylko niewielkie opóźnienia z powodu zaostrzonych kontroli bezpieczeństwa. Noc na lotnisku spędziło około 100 osób, które w sobotę nie mogły odlecieć. Władze portu zapewniły im miejsce do spania, linie lotnicze umieściły część pasażerów w hotelach. Prokurator François Molin ujawnił, że mężczyzna, który strzelał, krzyczał, że chce umrzeć w imię religii. Według zeznań żołnierzy napastnik powiedział: ja tu jestem po to, by umrzeć dla Allaha. Wcześniej wyrwał pistolet maszynowy kobiecie z patrolu pilnującego hali odlotów. Potem ukrył się w jednym ze sklepów na lotnisku. Wkrótce potem został zastrzelony przez żołnierzy. Il se baissait puis se relevait encore et était atteint d'un troisième tir. Oddano do niego trzy strzały, trzeci okazał się śmiertelny. Wszystko to trwało krótko, tylko kilka minut. Francuska prokuratura antyterrorystyczna poinformowała, że w nocy wypuściła na wolność ojca napastnika zatrzymanego tuż po ataku. Nadal przesłuchuje brata i kuzyna podejrzanego. O uwagę proszę teraz podróżujących dziewiętnastką na odcinku Sokółka Białystok do kraksy dwóch aut doszło na obwodnicy Wasilkowa na 46 kilometrze jezdnia w kierunku Sokółki. Była jeszcze przed chwilą zablokowana, teraz ruch odbywa się wahadłowo. Poznań wyremontuje most Lecha i zbuduje węzeł Nowa Naramowicka. Dostanie też pieniądze na zrealizowaną już wcześniej przebudowę ulicy wokół spalarni. Konin z kolei rozbuduje skrzyżowanie dróg 72 i 92. Pieniądze przyznało Ministerstwo Rozwoju. Oba samorządy były na liście rezerwowej, bo w pierwszym rozdaniu unijnych pieniędzy ich projekty przepadły w konkursie. Teraz resort rozwoju zwiększył pulę pieniędzy, mówi wicewojewoda Marlena Maląg. Dla całego kraju uruchomiono dodatkowo 1 200 000 000 zł. W skali kraju potężna kwota, ale my przede wszystkim jako Wielkopolanie bardzo cieszymy się, że do województwa wielkopolskiego z tej puli trafi około 170 milionów złotych na dwie duże inwestycje, a nawet możemy powiedzieć, że właściwie na cztery inwestycje. W Poznaniu przez skrzyżowanie Lechnickiej i Naramowickiej, które ma być przebudowywane, przebiega poznański odcinek krajowej drogi nr 92. Kierowcy w godzinach szczytu stoją tam w kilometrowych korkach. Kara śmierci dla dealerów narkotyków w Strefie Gazy. Taki wyrok wydał sąd wojskowy w rządzonej przez islamistyczny Hamas strefie. Skazał dwóch Palestyńczyków, handlarzy narkotyków, na karę śmierci, a to pierwszy taki wyrok wydany przez palestyński wymiar sprawiedliwości w sprawie handlu nielegalnymi substancjami. Spośród kolorów biały, spośród zwierząt ryba, wśród czynności umieranie. Te obrazy Rosjanie widzą najczęściej w snach, jeśli wziąć pod uwagę wyszukiwanie w internecie. Wielu mieszkańców Rosji to tam właśnie sprawdza, co znaczył ich sen minionej nocy. Na tej podstawie popularna wyszukiwarka opracowała mapę snów Rosjan. To był serwis Trójki. Od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do plus 2 w centrum i plus 5 miejscami na zachodzie i południowym zachodzie. Na północy i wschodzie deszcz i deszcz ze śniegiem w górach. Śnieg, kierowcy muszą uważać na mgły, które tworzą się na północnym wschodzie. Poniedziałek z przewagą chmur, od 6 stopni na północnym wschodzie do 9 w centrum i 13 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Już po raz ósmy przyznamy talenty Trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w trzech kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10.30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać o naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje znaleźć można na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca debiutancki album Łzy zespołu Proces. A ja, to ja, ten banał spuszczę. Współtwórca grupy Bracia Figo Fagot w nowej odsłonie. Intymny rockowy klimat i mocne brzmienie. Nie. płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sześć minut po 23. Powraca Minimax, aby przypomnieć Państwu, że dziś 45. rocznica śmierci Pola Kossoffa. Któż to był? Gitarzysta znakomity. 41 lat temu, to był rok 1976, 20 wiek, Pol Kossoff. Wspaniała postać tamtych lat. Nie miał 20 lat jeszcze, gdy zaczął grać w brytyjskim zespole Free. I szybko stał się poważnym konkurentem Claptona, i Becka i Page'a. Grał na gitarze znakomicie. Nagrania studyjne, które pozostały po zespole Free, nie do końca to oddają, bo był to także wybitny gitarzysta koncertowy. Ta kariera nie trwała niestety długo. Zespół Free po licznych sukcesach rozpadł się w roku 1973. Pol Kossoff założył wtedy jeszcze inny własny zespół, nie odniósł już większego sukcesu. W wieku 25 lat zmarł na jakieś dolegliwości sercowo-płucne w samolocie. Miał zapaść w trakcie lotu z Los Angeles do Nowego Jorku. Posłuchajmy jego gitary w nagraniu zespołu Free. Love above. Now you're trying to trick me in love. go home, yeah, to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game? Are you trying to put me in shame? Baby, I said, slow, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love, love above. Now he's trying to trick me in love. W brytyjskim zespole Free grało czterech znakomitych muzyków, artystów. Śpiewał fantastycznie Paul Rogers, no ale Paul Kossoff był także bardzo ważną postacią tego zespołu i to był szczyt jego kariery. 41 lat temu zmarł nagle, 25 lat zaledwie miał. Do tej śmierci niewątpliwie przyczyniły się zbyt bliskie kontakty z narkotykami i innymi nieprzyjemnymi używkami. No i cóż my jeszcze mamy dzisiaj w muzycznych rocznicach? 55 lat temu ukazał się w Stanach Zjednoczonych, no bo gdzieżby, ale to była światowa premiera, pierwszy album Boba Dylana. Dzisiaj czytam gdzieniegdzie, że fachowa prasa wypowiadała się o nim pozytywnie, ale prawda jest taka, że tylko nowojorska gazetka Village Voice, a więc jakby odpowiednik warszawskiej gazety Dolnego Mokotowa, napisała, że to jest wybuchowy debiut w kategorii wiejskiego bluesa. Pomogło? No nie bardzo. Generalnie wydanie płyty w wytwórni Columbia określano jako klapę. Krytyka dyrekcji spadła na promotora i producenta płyty i opiekuna Dylana, Johna Hammonda. To on zmienił nazwisko autentyczne artysty na Dylan właśnie. Sprzedano podobno w ciągu pół roku tylko 2,5 tysiąca egzemplarzy. Tę opowieść dedykuję tym wszystkim, którzy zaczynają swoje muzyczne kariery. Nigdy nie wiadomo, jak to się potoczy, bo jak Państwo wiedzą, potoczyło się w ciągu najbliższych kolejnych 3 lat. Dylan wydał 5 następnych płyt, które uczyniły z niego światową megagwiazdę i trwa to aż do dzisiaj, aż do tego Nobla włącznie. Co zostało z tej pierwszej płyty, wydanej 55 lat temu? Tam były głównie covery, były piosenki folkowe, kantrowe, bluesowe, amerykańskie, klasyczne, opracowane bardzo delikatnie, tak oszczędnie przez Dylana na głos męski, gitarę akustyczną i harmonikę ustną. Płyta przeszła do historii, bo zawiera 2 pierwsze oryginalne kompozycje, nagrania i kompozycje Dylana. Jedna z nich to teraz powtarzana na wszystkich niemal kompilacjach pieśni dla Woody'ego. I'm out here 1,000 miles from my home, walking a road other men have gone down. I'm seeing a world of people and things. Here paupers and peasants and princes and kings. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song about a funny old world that's a-coming along. Seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn. It looks like it's a dying and it's hardly been born. Hey, Woody Guthrie, but I know that you know all the things that I'm a-saying and many times more. I'm a-singing you this song, but I can't sing enough, 'cause there's not many men who've done the things that you've done. Here's to Cisco and Sonny and Leadbelly too, and to all the good people that traveled with you. Here's to you, the hearts and the hands of the men that come with the dust and are gone with the wind. I'm leaving tomorrow, but I could leave today. Somewhere down the road someday, the very last thing that I'd want to do is to say I've been hitting some hard traveling too. No właśnie, to pieśń Song for Woody uchodzi za pierwsze, powszechnie uchodzi o pierwsze oficjalne nagranie, pieśń napisana, nagrana i wydana przez Boba Dylana. A kim był Woody Guthrie? A to był taki pre-Dylan, proszę Państwa. Folkowy artysta amerykański. Dylan wzorował się na jego twórczości w swoich początkach kariery i przyjechał do Nowego Jorku, żeby spotkać się z Guthrie'em. No i tak się ta jego kariera zaczęła. No a potem kilka lat później, kiedy David Bowie pisał piosenkę dla Boba Dylana, to użył tego samego zwrotu na początku. Hej, Bob Dylan. Nie, to było inaczej. Hej, Robercie Zimmerman, napisałem dla ciebie piosenkę. No, takie to różne historie rock'n'rollowe. Dobrze, proszę Państwa, zamykamy zgłoszenia internetowe w sprawie koncertu Katarzyny Groniec, gdzie będzie reprezentacja Minimaxu, i w sprawie filmu o Dalidzie, który dopiero wejdzie na ekrany. Reprezentacja będzie na pokazie przedpremierowym we wtorek i będą też płyty dla Państwa z tego filmu. To wszystko zostanie rozdzielone w wyniku losowania. Zamykamy w tej chwili zgłoszenia. Obiecuję Państwu losowanie jeszcze jutro. Jutro, ale zaraz po północy się do tego zabiorę. Myślę, że do pierwszej w nocy sprawy ogarnę. Będą przesłane stosowne wiadomości, gdzie można odebrać bilety albo jak dotrą płyty. Więc jak sobie jutro Państwo spokojnie wstaną, to zainteresowani będą mieli wiadomości w komputerach. Bo teraz będzie o kolejnym koncercie. Będzie nieco tajemniczo, no ale w Minimaxie to Państwo są przyzwyczajeni do tego. Otóż jest w Polsce taki zespół, który istnieje potencjalnie. Wydał album w ubiegłym roku i to był dobry album. I ten zespół, mimo tego dobrego albumu, nigdy nie zagrał jeszcze koncertu, takiego oficjalnego, publicznego koncertu. Ale jest to szansa granicząca z pewnością, że taki koncert zagra. No, pomyśleliby Państwo o czymś takim. Ten zespół na tej płycie brzmi tak. In early morning something took a part of me. Felt like a shadow which we have cut down. Neither a planet nor a natural satellite. Whose fault was it that we'd become so tired? It was not like a dream so much as floating there and looking at our life from a distant star. Body shut down, I rid myself of all illusions and shed my skin under a square of glass. Now I'm getting into something, I am moving into something real. I'm getting into something, I am moving Czy wybraliby się Państwo na koncert zespołu, który tak brzmi na płycie? No pewnie. Meller, Gołyźniak, Duda, sensacyjne polskie super trio, które zadebiutowało w listopadzie ubiegłego roku albumem Breaking Habits. To jak Państwo wiedzą, znakomici artyści, znakomici muzyni związani i teraz i wcześniej z takimi grupami jak Riverside, Quidam, Sorry Boys. Zresztą oni się spotykają nadal w różnych układach i konstelacjach, ale ten zespół Meller, Gołyźniak, Duda nigdy do tej pory nie zagrał oficjalnego koncertu. A czy zagra taki koncert? Otóż tak, proszę Państwa. Taki koncert jest zapowiadany na 10. edycji festiwalu, imprezy, która nazywa się Ino Rock Festival 2017. Odbędzie się ten festiwal 26 sierpnia w pięknych okolicznościach teatru takiego letniego w Parku Solankowym w Inowrocławiu. To jest jednodniowa zawsze, ale bogata w wydarzenia impreza, bo w tym roku oprócz wspomnianego już polskiego super tria Meller, Gołyźniak, Duda wystąpią jeszcze, uwaga, uwaga, zespół Collage, reaktywowany po przerwie. Nie trzeba nic mówić. Wystąpi zespół rosyjski I Am The Morning. To jest duet, taka delikatna muzyka zjawiskowej, rudowłosej wokalistki towarzyszącego jej pianisty. No i pewnie jeszcze jakichś artystów towarzyszących im na scenie. Na przykład na ostatnich dwóch albumach tę formację rosyjską na perkusji wspomagał Gavin Harrison. Obecnie King Crimson, I Am The Morning. A potem będzie jeszcze Mystery, popularny kanadyjski zespół rockowy. A potem, to myślę, w wielkim finale będzie Pain of Salvation, znakomita, istniejąca od ponad 30 lat szwedzka formacja rockowa. To wszystko na 10. edycji Ino Rock Festival 26 sierpnia w Ino Wrocławiu w Teatrze Letnim. Czy ktoś jest chętny, aby dwuosobowo zareprezentować tam Minimax? Jeśli tak, to oddam w dobre ręce dwa dwuosobowe zaproszenia na to wydarzenie, ale proszę się zastanowić, aby one na pewno były wykorzystane. 26 sierpnia Ino Rock Festival w Ino Wrocławiu. W tej sprawie poproszę o list internetowy w ciągu najbliższych 30 minut do Minimaxu i proszę ten list zatytułować tak właśnie. Ino Rock Festival 2017. No i jeszcze pozostając przy koncertach niedaleko stylistycznie, na jeden koncert do Polski przyjedzie latem tego roku grupa Kansas. Amerykański zespół, znany Państwu od lat ze swoich nagrań. W ubiegłym roku, jeśli dobrze pamiętam, wydali album zupełnie niezły. Koncert tegoroczny będzie 14 lipca w Poznaniu w sali Ziemi o godzinie 20. Zespół Kansas. Przeboje czy będą? Z pewnością. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Beyond this illusion, I was soaring ever higher, but I flew too high. Though Byłem kilka lat temu na koncercie zespołu Kansas w Warszawie. Dużo muzyki, dużo radości i na scenie, i na widowni. Myślę, że tak samo będzie w tym roku. 14 lipca Kansas wystąpi w Poznaniu w sali Ziemi o godzinie 20. Jeśli idzie o chętnych na Ino Rock Festival 2017, 10 edycja, 26 sierpnia, chętnych nie brakuje. Widzę, że państwo są zdecydowani, ale nie dziwię się. Meller, Gołyźniak, Duda, Collage, Pain of Salvation na jednym koncercie. Będzie losowanie w tej sprawie. Poproszę o listy internetowe do północy, a potem losowanie i roześlę zainteresowanym, wygranym stosowne informacje. Ostatnie fragmenty dzisiejszego Minimaxu w większości wypełnią klimaty bluesowe, no ale może nie tak oczywiste, bo zaczniemy od bluesa z Sahary. przy okazji tego pustynnego bluesa mam oto znakomitą wiadomość. Państwo pamiętają, Magda Piskorczyk, nasza znakomita, fenomenalna bluesowa kobieta, która jak nikt w Polsce, a może i w całej Europie, z białych nie potrafi, tak jak ona, śpiewać tego pustynnego bluesa, poleciała w poniedziałek do Maroka. W czasie miesięcznej podróży będzie poznawać kulturę oraz muzykę tego regionu. Oczywiście ma w planie spotkania z muzykami, wyprawy na pustynię, a właśnie teraz jest na 14. Międzynarodowym Festiwalu Nomadów w Hanit El Gazine. No to może spotka tam Roberta Planta, bo to także znany znawca i wielbiciel pustynnej muzyki. W planach jest również wspólne nagrywanie przez Magdę z marokańskimi muzykami. No zobaczymy, co z tego wyniknie. A w sprawie muzyki, która zabrzmiała przez chwilę, mamy dobry rok dla wszystkich sympatyków pustynnego bluesa, bo to w lutym swój nowy album wydali artyści ze słynnej grupy Tina Riwen, a teraz pojawiła się nowa płyta zespołu Tamikrest. To tacy młodsi bracia, kuzyni Tina Riwen. Podobny bardzo styl, podobne klimaty, podobne treści. Płyta nosi tytuł Kidal, to jest nazwa miasta w Mali. Muzyka niby już troszkę znana, oswojona, ograna, ale chwilami, a tu na tej płycie nawet powiedziałbym dłuższymi chwilami, wprost porywająca. Proszę posłuchać jeszcze jednego fragmentu. Tamikrest, malijska grupa, pustynny blues z Afryki. درد رول هدن سجامي موقع Prawdziwy blues pustyni. To Tammy Crest, nowy album zatytułowany Kidal. Nie wiem, czy dostępny w Polsce, ale świat jest mały. Kto będzie chciał, na pewno znajdzie. Kolejna płyta jest może pewnym zaskoczeniem, ale nie tak wielkim. Fink, brytyjski artysta, 45 lat, singer-songwriter, czyli artysta śpiewający własne piosenki. Być może pamiętają Państwo sprzed 3 lat dobry album Hard Believer. Wydał płytę zatytułowaną Fink's Sunday Night Blues Club. No, tytuł oczywisty. To wynik jego inspiracji, jego słuchania, jego przemyśleń związanego z klasycznym amerykańskim bluesem. Thank you. trouble every now and then. And I don't care if it's too early, never too late to start. Little boy, every now and then, you care. No, no, no, care. Care. Biały człowiek, Brytyjczyk, a śpiewa fantastycznie. Cała płyta w takim klimacie. Hink, jego niedzielny, nocny klub bluesowy. Płyta ma też w tytule Volume 1, część pierwsza, a więc jest nadzieja, że będzie więcej. Hink we wrześniu, jeśli się nie mylę, przyjeżdża na koncerty do Polski. Mam nadzieję, że sięgnie także po te nagrania. No a na zakończenie już dzisiejszego Minimaxu chciałbym podzielić się z Państwem myślą taką, która może w tych czasach nie nowa, że my Polska to jednak kraina wybitna, a my Polacy to naród stojący ponad inne narody europejskie, a przyczyna tej myśli jest taka oto, że Belgowie mieli swojego Jacques'a Brela, Francuzi mieli Brassensa, Rosjanie Wysockiego, no Hiszpanie na przykład Luisa Aliaka, ale my Polacy mieliśmy swojego Młynarskiego. Mili państwo pośród licznych opowiastek satyrycznych, z których nieraz miły słuchacz mój się śmiał. Nie publikowałem słodkiej i niegłupiej anegdotki o facecie, który ze mną w szachy grał. O typku, który ze mną w szachy grał. Choć nie wąsko było brytym, znał roszady i gambity, bo teorię z mądrych książek kuł od lat. Grałem z nim bez przyjemności, bowiem grywał słabo dość i już po paru ruchach mu mówiłem mat. Po paru ruchach mu mówiłem mat. Aż tu facet dnia pewnego krzyknął mi, że dosyć tego, że tu jakiś podły spisek miejsce ma. Bo konkretna i realna sytuacja aktualna żąda, by wygrywał tylko on, nie ja. Na protesty mnie czuły rzekł: zmieniamy gry reguły, bo nie wytrzymują one życia próg. Od tej pory nie ma skuchy na twój ruch. Trzy moje ruchy, a za każdy zbity pionek bierzesz w dziób. Za każdy zbity pionek bierzesz w dziób. Na krzesełku się poprawił, za plecami mi postawił byków trzech, na widok których trzęsie febra. Trzy figurki naraz ruszył, dziób mnie puchnie, płoną uszy. A najśmieszniejsze, że on chyba znowu przegra. Przegra. Wierzę, że wszyscy z Państwa słuchający Minimaxu mają w swoje jakieś wspólne życie duchowe, umysłowe z panem Młynarskim i z jego twórczością wspaniałą. Moje wspomnienia sięgają tak daleko jak początek lat 70. i pamiętam wciąż taki koncert w klubie studenckim w Warszawie, w klubie w Akademiku, przy wypełnionej sali pan Młynarski śpiewał, a pan Jerzy Derfel grał na fortepianie i wykonywali te swoje słynne wtedy bardzo przebojowe piosenki. A kiedy skończyli ten program podstawowy, to pan Młynarski zaczął śpiewać swoje kuplety. z pewnością nie mające wtedy odpowiedniej pieczęci cenzury, wymaganej w tamtych czasach bardzo srodze. I tam było o tym sednie, które nagle zrobiło się takie duże, że wszyscy w nie trafiają, i o tych puzzlach, które nie pasują do obrazka. No i tak to pan Młynarski z panem Derflem rozjaśniali nieco studenckie głowy studentów inżynierii Politechniki Warszawskiej. Ta skłonność zatem do pewnej publicystyki w twórczości pana Młynarskiego nie jest rzeczą nową. To się nie pojawiło jakoś tak na starość, jak ktoś mógłby sądzić. To się pojawiło od samego początku. No a ta myśl taka, że my Polacy w tej kwestii ponad inne narody europejskie stoimy, bierze się stąd, że my Polacy, no to bo jednak znamy trochę tego Brela gdzieś tam troszeczkę i tego Brassensa w całkiem dobrych tłumaczeniach naszych i Wysockiego całkiem dobrze i nawet tego Louisa Liaka i tego Coena z Kanady, a oni wszyscy, ci Belgowie, Rosjanie i Francuzi, Młynarskiego nie znają, no bo nie ma takiej możliwości. No to jest po prostu nieprzetłumaczalne. Po krakowskim w noc majową szedłem kiedyś, moi mili, i mniej więcej przy Karowej usłyszałem, jak ktoś kwili. Siedli na mnie całą zgrają i tokują i gruchają. Dość tej złości, dość bierności, dość milczenia. Wiemy, jakie są realia, z jakich kart się składa talia, i nawiązać pora nić porozumienia. Zarzucają mi negację i wewnętrzną emigrację, z coraz cięższej artylerii do mnie walą. Siedzą na mnie i do ucha tłum, zajadły wciąż mi grucha. Nawiąż dialog, nawiąż dialog, nawiąż dialog. A mnie, wyznam państwu szczerze, do dialogu chęć nie bierze. Patrzę tempo w wyszczerbiony bruk ulicy, czując wśród gruchania tego coś lepkiego i wstrętnego, co bez przerwy ścieka mi po potylicy. Ciecz to wstrętna biała rzadka i tu wreszcie by balladzka ujawniła swą dramaturgiczną głębię. Wyznać bierze mnie pokusa, że to kwilił pomnik Prusa, dialog zaś proponowały mu gołębie. Już balladkę kończyć pora, jeszcze tylko skromny morał jej doczepię, jak do psiego chwosta rzep. By nie zgorszyć pań prześlicznych, ujmę rzecz eufemistycznie, trudny dialog z kimś, kto wciąż ci sra na łeb. No mam wrażenie, że to jest po prostu nieprzetłumaczalne i ani Belgowie, ani Francuzi, ani Rosjanie, ani Hiszpanie, nawet gdyby byli zainteresowani, na poznanie Młynarskiego niestety wielkich szans nie mają. Ale my mamy, cieszę się, już widzę pierwsze listy. Państwo piszą, znamy, znamy oczywiście i słuchamy i cieszymy się bardzo, że taka twórczość pozostaje wciąż. Tak myślę właśnie, gdzieś tu w jednej z wypowiedzi po śmierci pana Wojciecha Młynarskiego, jego syn, jeśli się nie mylę, przepraszam, jeśli błąd czynię, pan Jan Młynarski powiedział, że to, co należy teraz uczynić, pomyśleć chwilę z wdzięcznością o takim wspaniałym artyście i posłuchać jego piosenek. I myślę, że to jest ta ta rzecz, którą w tej sprawie najlepiej należy uczynić. Co jeszcze za chwilę w Minimaxie raz uczynimy. Teraz kończę obietnicą, że wszystkie poruszone dzisiaj kwestie koncertowo-biletowe, także filmowe i płytowe, zostaną rozstrzygnięte w losowaniu ślepym do godziny pierwszej i mam nadzieję do tej pory wysłać wygranym Państwu stosowne informacje, gdzie, co i jak można było odebrać. No i jeszcze tylko porządkowa informacja, że dzisiejszą audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, że nad komputerowymi wpisami, które czynimy skrupulatnie, czuwał Grzegorz Zembrowski, a tę audycję poprowadził Leszek Adamczyk. To jeszcze na koniec coś absolutnie nieprzetłumaczalnego. Dziękujemy. Oto jest koncept, proszę publiki, godzien największych braw. Jeszcze na szczęście, prócz polityki, jest kilka innych spraw. Jest jeszcze pan Nachela, co siczym oczkiem strzela, saksofon na dancingu i z kumplem śpiew przy winku. Wiosenne gwiazd obroty, księżyc bezczelnie złoty, poety świt mazurski i koncert brandenburski. Więc ty się nie strosz, jak niedźwiedź dziki, że Sejm głosował źle. Odpoczywając od polityki, przypomnij sobie, że jest jeszcze śledź w śmietanie, metafizyczne danie i jabłoń w twym ogródku, sadzona w chwili smutku. Są spacery nad rzeką, słowika propozycje, a jabłoń w twym ogrodzie lekko przetrzyma koalicję.